Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 stycznia, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia publikuje listę punktów, gdzie będzie można się zaszczepić. Najwięcej na Mazowszu i na Śląsku. Rekord zakażeń COVID-19 na Wyspach Brytyjskich. Tak źle jeszcze nie było. Znikają znaczki pocztowe. Ich wielbicieli uspokajamy, nie wszystkie. Ministerstwo Zdrowia opublikowało lokalizację punktów szczepień w całym kraju. Lista ma być na bieżąco aktualizowana. Najwięcej punktów jest na Mazowszu i Śląsku. Niemal w każdym województwie będziemy mogli się zaszczepić w kilkuset punktach. Cała lista z podziałem na województwa dostępna jest na stronie Szczepimy się. Do tej pory szczepionkę przeciw COVID-19 przyjęło ponad 114 tysięcy medyków. O szczegółach Barbara Góra. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień minister Michał Dworczyk tłumaczył, że korekta planu szczepień przeciw COVID-19 wynika ze zmienionego przez producenta harmonogramu dostaw szczepionek. I w tym kontekście musimy w sposób elastyczny zmienić plan i zaplanować niejako na nowo przy tej zmianie deklaracji producentów dostarczenie tych szczepionek. W pierwszym rzędzie będą szczepieni seniorzy 70+. Dotychczas Polska otrzymała 670 tysięcy dawek szczepionki z zamówionej puli 60 milionów dawek. Barbara Góra, Polskie Radio. Jak podaje obecnie kancelaria premiera, najnowszy bilans osób zaszczepionych w Polsce to ponad 130 tysięcy osób. Nie 18, ale 20 celebrytów zaszczepiło się poza kolejnością, łamiąc zasady Narodowego Programu Szczepień. Wynika z kontroli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jak podkreślił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, placówka musi liczyć się z surową karą. Według tutaj wyliczeń kontrolerów w tej chwili już za te nieprawidłowości, które zostały potwierdzone w procesie kontrolnym, będzie wymierzona kara w wysokości co najmniej 250 tysięcy złotych, ale ja podkreślam na każdym kroku, że ta sprawa ma nie tylko wymiar formalny, ona naprawdę ma również wymiar etyczny. Celebryci zostali zgłoszeni do szczepień jako personel niemedyczny szpitala. Cała lista została wysłana już 28 grudnia, czyli zanim były dopuszczone jakiekolwiek odstępstwa od przyjętej kolejności. Rekord zakażeń koronawirusem na Wyspach Brytyjskich. Po raz pierwszy dobowa liczba chorych przekroczyła 60 tysięcy. Epidemia przyspiesza po tym, jak na Wyspach wykryto dwie nowe odmiany COVID-19. Rząd zmuszony był wprowadzić kolejny lockdown w Anglii i Szkocji. Premier Boris Johnson mówi wprost, sytuacja jest bardzo poważna. Mieszkańców jest teraz zakażonych wirusem. To ponad milion ludzi w Anglii. Mamy ponad 60 tysięcy nowych przypadków. Z kolei liczba ludzi w szpitalach jest o 40% wyższa niż w kwietniowej fazie szczytowej. Polskie lotniska pozostaną zamknięte dla lotów z Wielkiej Brytanii do 13 stycznia. Heroinę wartą w przeliczeniu 300 milionów złotych przejęły ukraińskie służby we Lwowie. Ukraina była tylko krajem tranzytowym. Narkotyki pochodziły z Pakistanu i miały trafić do krajów Unii Europejskiej. Z Kijowa Paweł Buszko. Wartość skonfiskowanych 1035 kg narkotyku to ponad 2 miliardy hrywien, czyli równowartość 300 milionów złotych. Przemytników zatrzymano we Lwowie. Okazali się nimi obywatele Turcji, którzy w wynajętym magazynie dzielili ładunek na części w celu przewiezienia go do krajów Unii Europejskiej. Jak czytamy w komunikacie ukraińskiej prokuratury, heroina miała być nielegalnie przewieziona przez granicę w bagażu dyplomatycznym. Narkotyk pochodzi z Pakistanu i przybył na Ukrainę drogą morską do portu w Odessie. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Rewolucja na poczcie. Znikają znaczki pocztowe, ale uwaga, tylko z listów poleconych. Od 1 maja Poczta Polska będzie korzystać z kodów paskowych, tak jak robi to już w przypadku paczek. Operator przekonuje, że brak konieczności korzystania ze znaczków nie tylko uprości proces nadawania listów, ale także znacznie skróci czas obsługi przy pocztowym okienku. Znaczki nadal będą używane w przypadku tradycyjnych listów i w celach kolekcjonerskich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu i południowym wschodzie sam deszcz. Od minus 1 stopnia w Suwałkach do plus 4 w Rzeszowie. W centrum 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max w

uciekać do pasterzy owieczek, do siana i mleka, do podarków zona nas u żółta czekały, do niemej duszy zwierząt, co gadały. O, jakby trzeba nam dzisiaj skosztować pastorałki tak słodkie jak babka cukrowa, skurczyć się, zniknąć i w sianku schować przed dojrzałością prostą jak droga krzyżowa. Ernest Bryl napisał słowa W ciepłym wnętrzu kolędy, muzyka Mirosław Kowalik, śpiewała Ania Rusowicz. Rzecz pochodzi z płyty Jasność Narodzenia. Z płyty sprzed kilku lat, wtedy Ernest Bryl gościł w Muzycznych Rozmowach, patrzył właśnie na tę płytę z dedykacją. Od czasu do czasu wracam do tej płyty, chociaż to 2 lata z kawałeczkiem od czasu, kiedy ona powstała. Teraz jeszcze 2 utwory z tej właśnie płyty, jeden po drugim. To będzie kolęda Z nieba wysokiego i tu usłyszymy Krystynę Prońko oraz Lulaj, lulaj, Boże dziecię, Jan Trebunia Tutka, Andrzej Polak. jedną noc pasterze z nagła obudzeni gnali swe stada w trawach wiosny i jesieni. I choć ich uszy przedtem tego nie słyszały, pieśni im słodkie do gęby wpadały. I choć ich uszy przedtem tego nie słyszały, pieśni im słodkie do gęby wpadały. Więc je jedli jak jabłka, o wiele nie dbając. Co nie dojedli, zaś je okryskiem rzucając. I wszystko było w niebie dozwolone, i wszystko było z góry przebaczone. Na tę kolędę nockę, chwilkę zapomnienia, gdy siarę odurzeń nie zna cierpienia. Poznasz się ze smutkiem, przyniesiemy co kto może, by ci było w słupku dobrze, byś usnęło nie płakało i o smutku zapomniało. Nie chcę pochnić janowone, co jest w słupku powodzone. Nie chcę mrozy nie mrozują, nie chcę wiatry nie wiatrują. Nie chcę będzie dobrze syćkim, nie staniemy u kołyski. Nie chcę nos nie dręci gida, kiedy ci będziemy śpiewać. Dzieci, niech po całym idzie świecie ten z najłagodniej sygminki łot blask gwiazdy betlejemskiej. Przyniesiemy co kto może, by ci było w złobku dobrze, byś usnęło nie płakało i o smutku zapomniało. Nie chcę pochnić janowone, co jest w złobku powodzone. Nie chcę mrozy nie mrozują, nie chcę wiatry nie wiatrują. Nie chcę będzie dobrze syćki, nie staniemy u kołyski. Nie chcę noc nie dręci bieda, kiedy ci będziemy śpiewać. Thank you. pachnie siano one, coś żłóbku położone. Niechaj mrozy nie mrozują, niechaj wiatry nie wiatrują. Niechaj będzie dobrze wszystkim, gdy staniemy u kołyski. Niechaj nas nie dręczy bieda, kiedy ci będziemy śpiewać. Piękne, prawda? Te ostatnie słowa to Ernest Bryl. Jego głosem. Lulaj, lulaj, Boże Dziecię. Jego właśnie wiersz, umuzyczniony przez Mirosława Kowalika, śpiewał Jan Trybunia Tutka. Utwór pochodzi z płyty Kolędałka, nagranej z mieszkańcami starych Bogaczowic. A wcześniej Kolęda z Nieba Wysokiego, także Mirosław Kowalik, Andrzej Polak, śpiewała Krystyna Prońko. Tam, gdzie ni żadnej rzeczy, imienia żadnego, opadła gwiazda z nieba wysokiego, jakby żywą wodą były jej promienie, zmieniła się pustynia w wielkie zazielenie. O tej gwieździe będzie dziś jeszcze sporo, no bo przecież gwiazda dziś wieczorem ma swoją rolę do odegrania, tak jak miała wtedy, przed 2000 lat. I też usłyszą Państwo po godzinie 8 w rozmowie z autorem książki na temat Trzech Króli różnego rodzaju hipotezy dotyczące tego, czy ta gwiazda w ogóle istniała, czym ona mogła być. Może to kometa, może to koniunkcja planet, a może cud. Warto posłuchać. W każdym razie Ernest Bryl i Jasność Narodzenia to jest taka płyta, która często towarzyszy mi w tym czasie. Pożegnajmy ją więc jeszcze jednym utworem. Jan Trybunia Tutka w Krzyku Maryi. Cierpienia. Wzeszła na sianie gwiazda naszego zbawienia, pisze Ernest Bryl. Nie taka ona, błogo ocukrzona, ale paląca prawda i nieprzekupiona, nie taka ona. Lecz nie ma człowieka, który by przed spojrzeniem gwiazdy nie uciekał. Musimy ją umiękczać, owijać bajaniem, oswajać w płomyk świeczki, co na stole stanie, bawić się w szopki pasterzy, baranki, nim przyjdzie czas zrozumieć gorycz tej sielanki. Jakaż to może być gorycz, o której pisał Ernest Bryl, umuzycznił Jan Trebunia-Tutka i zaśpiewał tak przejmująco utwór W krzyku Maryi. No chociażby taka, że przyjęcie objawienia w Chrystusie Boga żywego jest dla nas wielkim zobowiązaniem. Wiele chwil naszego życia może stać się gorzkich, kiedy trzeba będzie zaświadczyć o tym, w co się wierzy. Tak sobie myślę, że mógł także o tym pisać Ernest Bryl, o tym mógł pisać, mając to na myśli właśnie. A więc Ernest Bryl, Jasność Narodzenia na dziś zostawiamy na boku. Mam przed sobą też bardzo ciekawą płytę, którą cieszę się, że mogłem odkurzyć. Mianowicie artysta nazywa się Joszko Broda. No i pewnie Państwo znają tego artystę. Ojciec muzyk, tata muzyk i dzieci muzykują. Być może nazwa Dzieci z Brodą coś Państwu mówi, tak jak Arka Noego, choć może nie przebili się tak bardzo jak Arka Noego. Józef Broda, Joszko Broda, Na Dunaj, kolędy ze wschodu, razem z nim Marcin Pospieszalski, Wojciech Waglewski, Piotr Żyżelewicz, świętej pamięci, Cezary Paciorek, Szablosz Ruka. Warto przypomnieć, fajna płyta, fajne zdjęcia, takie z ludowych zwyczajów. I z tej płyty Joszko Brody, Najświętsza Panienka po świecie chodziła. Panie No tak po dziecięcemu troszeczkę, jak na dzieci z brodą, prawda, przystało. Najświętsza panienka po świecie chodziła. To jest apokryf opowiadający o wędrówce brzemiennej Najświętszej Marii Panny w poszukiwaniu noclegu. Motyw częsty w staropolskich pastorałkach dramatycznych, w podanym wariancie chełmskim, podobnie jak w kilku innych z terenu południowej i wschodniej Polski, pojawia się scena szczucia Najświętszej Panienki psami ze wsi, zgodnie z surowymi wiejskimi zwyczajami piętnowania panien w ciąży. Zarazem ta scena pozwala wprowadzić element cudownościowy, bo psy klękają przed brzemienną panną, czując bliskość Boga. Ładna historia, prawda? Z Chełmszczyzny. Najświętsza panienka po świecie chodziła. Józef Broda na Dunaj. Utwór 9 zatytułowany A gdzieżeście tam bywali, Janie Lelija? gdzieżeś się tam bywali, Janie Lelija? Kolęda przeznaczona do śpiewania przez kolędników w dniu świętego Jana, 27 grudnia, należąca do kolęd dialogowych, taka jak na przykład ta słynna O Józefie, czego chcecie. Kanoniczny macierzyński scenariusz jest w wariancie Krystyny Plachy zrealizowany w postaci zamkniętej sekwencji obejmującej narodzenie Syna Bożego, owijanie, kąpanie, kołysanie, karmienie i śpiewanie. Krystyna Placha to jest wykonawczyni. To jest oczywiście nagranie mocno archiwalne, proszę Państwa, mocno archiwalne, bo to są autentyczne wykonania kolęd zapisane, przekazane przez najstarszych mieszkańców regionu lubelskiego, wydobyte z archiwum etnolingwistycznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. No i także nowe folkowe aranżacje w tych kolęd w wykonaniu młodzieży pod kierunkiem wspomnianego już przeze mnie Joszko Brody. I jeszcze jeden utwór z tej właśnie płyty Na Dunaj. Hej, hej, Lelija, Panna Maryja. Bye. Hej, hej, Lelia, Panna Maryja. Kolęda dziś już w regionie lubelskim zapomniana. Zapisana jednak w XIX wieku przez Oskara Kolberga. Na szczęście z melodią, dzięki czemu możliwe stało się jej współczesne wykonanie. Należy do specyficznie ludowego cyklu kolęd dialogowych, tak jak ta, której słuchaliśmy poprzednio. Oraz O Józefie, czego chcecie. Scenariusz taki macierzyński, historia macierzyństwa Najświętszej Marii Panny jest ograniczony do urodzenia, kąpania, powijania i kołysania. Pamiętają Państwo w poprzednim utworze była jeszcze mowa o karmieniu i śpiewaniu. Bardzo piękna tradycja, prawda? Wzruszające to jest, jak ludzie chcieli się utożsamiać z najpiękniejszą z matek. Chociaż dzięki tej płycie Joszko Brody zatytułowanej Na Dunaj możemy tego posłuchać, bo wśród zagród na wsi lubelskiej już tego nie usłyszymy. Choć kiedyś właśnie to śpiewano. Między innymi. I tak troszeczkę biorąc pod uwagę tytuł Kolędy ze Wschodu, rzeczywiście przeniesiemy się poza polskie granice za chwileczkę. Troszeczkę kolęd z innych krajów świata. Właściwie to tak z kolędą przez świat, można powiedzieć, choć bez przesady. Jakiś czas temu wydawnictwo Missio Polonia, cel szczytny, bo wsparcie dzieci na misjach, wydało taką płytę z kolędą przez świat. Bardzo ładna czapa śniegu na kuli ziemskiej, na okładce i na środku Pan Jezus i Święta Rodzina, błyszczące choinki. No i tutaj, proszę Państwa, utwór z Wenezueli, Donde está ese niño? To znaczy, gdzie jest to dziecię? Niño divino se encuentra en Belén. ¿Dónde está ese niño? Donde está ese niño? Gdzie jest to dziecię? Kolenda wenezuelska z płyty Z kolędą przez świat po hiszpańsku, rzecz jasna. A teraz będzie po francusku z dawnego Zairu. To nazwa Konga. Mamy teraz dwa takie państwa w Afryce. Noël, Noël, czyli Boże Narodzenie, święta, święta. Noël, Noël, Boże Narodzenie, kolenda z dawnego Zairu i jeszcze na koniec tej samej płyty Prichodimo do Wertenu, kolenda rosyjska. Chodzimy do Wajderku, ściąg koladowaty. Razem budem dla Jezusa, radzie są śpiewaty. Razem śpiewajmy, i z nim radzimy. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Przychodzimy do Wajderku, ściąg dary przynesły. Ściąg Jezusa, do słowa Batka, niech nas i przywesły. Kolenda rosyjska, Prichodimo do Wertenu, proszę Państwa, z płyty Kolendy Świata. Tak troszkę się dziecięco zrobiło, no bo to też jesteśmy w klimacie świąt, chciałem powiedzieć, dla dzieci. Oczywiście, że także dla dzieci, choć trzeba swoje dziecięctwo rozwijać, żeby zrozumieć uniżenie Boga i Jego wcielenie. Choć wierzyć po dziecięcemu, oczywiście również, ale do czasu, kiedy wyrośnie się z tej wiary, by wierzyć w sposób dojrzały. Śpiewały nam dzieci i na koniec tej godziny, zapraszając po godzinie 7:00, będzie o Orszaku Trzech Króli, a potem po godzinie 8:00 będzie o Trzech Królach i o książce. Z kolęd na koniec wieku, z płyty Moje Kolędy na koniec wieku, muzyka Zbigniewa Preissnera, wspaniała płyta już 20-letnia. Z tego będzie Cud, tekst Szymon Mucha, Elżbieta Towarnicka. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie.